reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. 18:00, już prawie. Na zegarze serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Przemoc w ośrodku wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju. Są informacje o kolejnym przypadku. Niemieckie patrioty wracają do Polski. Od stycznia mają stacjonować w okolicach Rzeszowa. Szczęśliwy jak Polak. Jesteśmy jednym z najszczęśliwszych narodów w Europie. Kolejny przypadek przemocy wobec nieletniego w placówce w Jerzmanicach-Zdroju został ujawniony w wyniku pracy wizytatora, powiedziała wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt. Chodzi o ośrodek, w którym wcześniej wychowawca pobił 13-letniego chłopca. Nastolatek podjął próbę samobójczą. Jest leczony w szpitalu. Wychowankowie ośrodka zostali objęci opieką psychologa, powiedział nam pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw nieletnich, profesor Marek Konopczyński. Najważniejszą rzeczą w tej chwili to jest zaopiekowanie się chłopcami. Zaopiekowanie się wychowankami. To właśnie się dzieje, bo została podjęta działania. Chłopcy dostają wsparcie psychologiczne, są pod szczególną opieką, bo teraz najważniejszy jest ich los, żeby ci chłopcy po tej traumie ogromnej, kiedy kolega targnął się na życie, żeby zaopiekować się tymi chłopcami. Dyrektor placówki oraz wychowawca, który miał pobić podopiecznego, zostali zawieszeni. Wychowawca trafił do aresztu na 2 miesiące. Norwegia pomoże w ochronie centrum logistycznego w Jasionce. Przechodzi przez nie większość pomocy wysyłanej na Ukrainę. Operacja ma być realizowana w ramach NATO, powiedział premier Donald Tusk. Otrzymałem informację od premiera Norwegii, że Norwegia bierze na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo tego hubu w Rzeszowie i w Jasionce na lotnisku i będzie wspierała swoimi systemami bezpieczeństwo tego miejsca ważnego dla nas wszystkich. Tam przychodzi, nie wiem, blisko 90% całej pomocy dla Ukrainy i jak się domyślacie, to jest wszystko w ramach NATO. Z kolei od stycznia przyszłego roku Polska będzie miała kolejne sojusznicze wsparcie obrony powietrznej. W okolice Rzeszowa mają zostać skierowane baterie systemu Patriot z Niemiec. Do 9 grudnia sąd odroczył postępowanie w sprawie wniosku o tymczasowy areszt wobec posła Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości nie stawił się w sądzie ze względów zdrowotnych. Prokuratura dostarczyła sądowi nowe dokumenty będące częścią akt śledztwa, które miały podważać zasadność zwolnienia lekarskiego. Przedłożył je obrońca polityka. Sąd nie podzielił jednak argumentacji prokuratury, poinformował prokurator Piotr Woźniak mimo złożonych materiałów. Kwestionowałem zasadność odroczenia posiedzenia w dniu dzisiejszym, ponieważ przedłożyłem dokumentację, która podważała wiarygodność tego zaświadczenia lekarskiego. Obrońca polityka mecenas Bartosz Lewandowski podkreślił, że zwolnienie lekarskie wydał lekarz sądowy. Procedura odbyła się zgodnie z przepisami prawa. Prokurator wyrażał wątpliwości co do tego, czy jest on chory, czy nie. Natomiast no, ja wiem, jaka jest sytuacja, stan zdrowia. Wiem też, gdzie przebywa mój klient i w jakim jest stanie. Posiedzenie sądu zostało odroczone do 9 grudnia. Obrona będzie wskazywać na uchybienia formalne i kwestie dowodowe. Agata Król, Polskie Radio. Polacy są jednym z najszczęśliwszych narodów wśród państw Unii Europejskiej. Wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Mars Wrigley Polska. Wskaźnik zadowolenia Polaków wyniósł 67 punktów na 100. Raport zadaje kłam stereotypowi, że Polacy są nieszczęśliwi. Robert Moreń z Mars Wrigley Polska wymienia źródła szczęścia. Najważniejszym jest zdrowie i te nasze życzenia okolicznościowe na zdrowie biorą się z bardzo istotnych przesłanek. Na drugim miejscu jest bliskość z naszą rodziną, z innymi ludźmi. Na trzecim miejscu kontakt z naturą. To są najważniejsze źródła szczęścia. Pieniądze w raporcie znalazły się dopiero na 7. miejscu, jeśli chodzi o źródło szczęścia. Osoby starsze są szczęśliwsze od młodszych. Bagnety i materiały potrzebne do budowy bomb rurowych zabezpieczyła niemiecka policja w mieszkaniu nastolatka na zachodzie Niemiec. Młody mężczyzna popierał działania państwa islamskiego. Dwa bagnety i 4 rury z zamknięciami na obu końcach miał w mieszkaniu w Moguncji zatrzymany tam młody mężczyzna. Prokuratura generalna przekazała, że nastolatek sprawdzał w internecie, jak skonstruować bomby rurowe. Nie znaleziono u niego ładunków wybuchowych, ale gdyby dokończył budowę bomb, przy ich użyciu mogło zginąć wiele osób, ocenili śledczy. Nastolatek zradykalizował się w internecie. Kolportował m.in. materiały propagandowe gloryfikujące przestępstwa państwa islamskiego i nawołujące do walki przeciw innowiercom. Szef MSW Landu Nadrenia Palatynat, w którym doszło do zatrzymania, podkreśla, że to kolejny w ostatnim czasie w Niemczech przypadek potencjalnego zamachowca działającego w pojedynkę. Ich namierzenie jest trudne, ale jak widać możliwe, zauważa Michael Ebling. Prokuratura generalna postawiła nastolatkowi zarzut przygotowywania aktu przemocy zagrażającego bezpieczeństwu państwa. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Stan ostrzegawczy na wodach Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego. Trend w Świnoujściu i Trzebieży jest rosnący. Najgorsza jakość powietrza jest teraz w Działdowie, zaledwie dostateczna, w Gdyni, Bytowie i Otwocku umiarkowana, w pozostałej części Polski dobra i bardzo dobra. Obecnie tylko 16% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. To już ta pora dnia, gdy warto ograniczyć jej używanie z powodu przeciążenia sieci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w popołudniu po raz trzeci. Dariusz Urbanowicz. Dziś wybuchła bomba dopingowa z Igą Świątek w roli głównej. Oto wiceliderka światowego rankingu tenisistek w połowie września otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny, substancji w sporcie zakazanej. Świątek udało się dowieść niewinności, znajdując dowody na spożycie lekarstwa melatoniny z zanieczyszczonej trimetazydyną serii. Została na mnie nałożona symboliczne zawieszenie, które trwa miesiąc, 22 dni już mam za sobą, 8 jeszcze przede mną, dlatego kolejny sezon będę mogła zacząć z czystą kartą i w skupieniu na tym, co zawsze robiłam, czyli po prostu na grze w tenisa. To doświadczenie jest najtrudniejszym w moim życiu, ale nauczyło mnie bardzo dużo. Przede wszystkim to, że mogłam wrócić tak szybko do gry, zagrać Utah Finals, Beijing King Cupa, który dał mi ogromnie dużo pozytywnych emocji i znowu sprawił, że mogłam troszkę ucieszyć się grą. Polscy siatkarze poznali rywali grupowych na Mundialu 2025 roku. Nasi na Filipinach zagrają z Rumunią, Holandią i reprezentacją Kataru. To oczywiście w grupie, na początek turnieju. A polskie szczypiornistki o Mistrzostwo Europy zagrają z Francją, Portugalią i Hiszpanią. Na pierwszy ogień właśnie Francja, to już dziś o 20.30 w Bazylei. Jagiellonia Białystok natomiast zmierzy się z NK Celje w piątej kolejce Ligi Konferencji Europy. Wyjazdowy mecz rozpocznie się za niespełna 3 kwadranse, a o 21.00 pierwszy gwizdek w Nikozji, a tam Omonia podejmie Legię Warszawa, mówi trener wojskowych Gonzalo Feo. Jest to drużyna utalentowana, jest to drużyna zaawansowana z punktu widzenia technicznego. Widać rękę trenera, widać to, co drużyna chce bronić. Jest to drużyna, która też z różnymi przeciwnikami potrafi się ustawić troszeczkę inaczej. Jest to drużyna, która też dojdzie do mocnego krycia indywidualnego, co czasami powoduje, że swoją własną strukturę trochę zmieni na rzecz przeciwnika. Jest to przede wszystkim drużyna, która tutaj jest bardzo mocna, bo w tym sezonie podejdzie zagrali na tym stadionie 10 meczów, wygrali 8 razy. Dla nas ważny jest znajomość przeciwnika i przygotowaliśmy się w szczegółach, tak jak zawsze robimy, natomiast jeszcze ważniejsze jest to, co my mamy robić, jak mamy zagrać i mieć jasny plan pod tym kątem. W koszykówce, w basket Orlen Lidze, GTK Gliwice przegrywa ze Spójnią Stargard 33-39. To jest druga kwarta. Zaczął się mecz budowlanych Łódź z Wasas w Lidze Mistrzyń Siatkarek 6-7 w pierwszym secie. O 20.30 mecz Projektu Warszawa ze Skrałą Bełchatów. Sporo dzisiaj sportu. I znowu się zasłuchałam, ale teraz jestem pod wielkim wrażeniem po raz kolejny już polszczyzny trenera Fejo. No tak, to trzeba przyznać, że faktycznie już mieszka kilkanaście lat w kraju, ale mimo wszystko na plus. Tak, na plus. A jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to też jeszcze wciąż na plus, bo od 2 stopni na wschodzie i północy do 5 na zachodzie i 6 nad morzem, ale zachmurzenie duże w nocy, tak samo jak w ciągu dnia, na północy kraju z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu oczywiście na północy oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach i na północnym wschodzie także będzie padać śnieg. Wysoko w górach tego śniegu może napadać od 5 do 10 cm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy trzecią godzinę popołudniówki w Trójce razem z zespołem Style Council. Jak Państwo słyszą, cofamy się o 40 lat. Tak, jak powiedziałam, cofnęliśmy się o lat 40, bo ten singiel Shout to the Top od Style Council został wydany właśnie w 1984 roku. A teraz mamy rok 2024 i 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Ta informacja, która padnie za moment, może Państwa zaskoczyć, bo zazwyczaj intuicja, polska intuicja, tak bym powiedziała, kieruje nas w przeciwną stronę, ale badania wskazują, że Polacy uważają się za coraz bardziej szczęśliwych. Wynika to z najnowszego raportu Mars Happiness Index. Poczucie szczęścia w 100-punktowej skali badani ocenili na 67 punktów. Jacek Frenzel. Najważniejszym powodem szczęścia są dla nas zdrowie, rodzina, dzieci i miłość. Kończy się ten czas, kiedy Polacy ciągle narzekali. Rzeczywiście zaczynamy patrzeć bardziej optymistycznie na różne rzeczy i potrafimy czerpać zadowolenie z różnych sytuacji, także tych drobnych, codziennych. Robert Moreń, dyrektor do spraw korporacyjnych Mars Wrigley Poland. To, co nas najczęściej uszczęśliwia, to jest bycie zdrowym. Tutaj było 48% wskazań, rodzina 46%, miłość 31, dzieci 31, a więc jesteśmy takimi zwierzętami stadnymi. Co ciekawe, pieniądze są dopiero na 7 miejscu ze wskazaniem 16%. Ja jestem akurat szczęśliwy. Pracę mam. A czym jest szczęście? Nie potrafię wytłumaczyć, ale żona, wnuczka, takie pieniądze to nie wszystko. Można powiedzieć, że nasz kraj idzie w dobrym kierunku. Katarzyna Oracz, menadżerka szczęścia. Pomimo różnic pokoleniowych, Polacy wciąż wskazują na fundamentalne wartości, takie jak zdrowie, zaraz po rodzinie i relacjach z bliskimi, które również znacząco wpływają na poczucie szczęścia. Czy czuje się Pani szczęśliwa? Oczywiście. Mam dobrą rodzinę, dobrą pracę. A pieniądze wpływają na szczęście? Wiesz, w jakiś sposób. No, jak są pieniądze, czasami po prostu masz człowiek pycha, to nic nie pomogą pieniążki. Poczucie szczęścia dają nam te najprostsze, najbardziej zwyczajne momenty w życiu. Edyta Kwiatkowska-Pelisk, psycholożka, trenerka przywództwa i komunikacji. Im jesteśmy starsi, tym zaczynamy zaczynamy więcej odpuszczać, mniej oczekiwać. W tym młodym wieku nasze oczekiwania w stosunku do życia są bardzo mocno wygórowane. Lubię czytać komentarze młodych ludzi w mediach społecznościowych, czuć w nich taką tęsknotę albo za jakąś lepszą sytuacją materialną, albo za mieszkaniem w innym miejscu. A myślę, że w pewnym momencie życia po prostu zaczynamy doceniać to, co mamy i jeśli budzimy się rano zdrowi i mamy dach nad głową i mamy co zjeść, to już po prostu czujemy się szczęśliwsi. Na czym polega szczęście? Jak budzę się uśmiechnięty, chce mi się żyć, oddycham pełną piersią, myślę, że jestem szczęśliwy. Im ktoś jest starszy, tym generalnie bardziej zadowolony z życia. To jest dość zaskakujące. Oczywiście wśród osób starszych dominuje obawa o stan zdrowia, natomiast oni się już mniej stresują i mniej narzekają na brak pieniędzy. Dla młodych z kolei, dla pokolenia Z, wieku od 18 do 24 lat, głównym źródłem szczęścia jest miłość i posiadane pieniądze. Jak jest zdrowie, rodzina, to i wszystko leci powolutku. Wszystko leci powolutku. Czym jest dla Państwa szczęście? Takie pytanie. 2027 trójek. Gdyby Państwo podjęli to wyzwanie i zechcieli odpowiedzieć, albo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A o tym, że Polacy uważają się za coraz bardziej szczęśliwych, opowiadał na podstawie badań Mars Happiness Index Jacek Frenzel. I used to feel it. pewnym sensie starsze roczniki pamiętają. Puste półki, kartki, kolejki i może dlatego są bardziej szczęśliwe, bo żyjemy praktycznie w dobrobycie. Pozdrawiam. Państwa głosy w sprawie szczęścia 22 i 7 trójek. A za nami Sam Fender i People Watching. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. 20 minut po 18:00, jeszcze łyżka dziegciu po tej opowieści o szczęściu, bo połowa osób queer w Polsce doświadczyła przemocy w internecie. Tak twierdzą badacze. Niedawno rząd zgodził się na rozszerzenie definicji mowy nienawiści o przesłanki związane z płcią i orientacją seksualną. To nie rewolucja, a zwykła sprawiedliwość, która powinna dokonać się lata temu, mówią organizacje pozarządowe. A więcej o przemocy wobec osób queer w polskim internecie. Józef Niewiarowski. Niemal co druga osoba LGBTQ+, w Polsce doświadczyła cyberprzemocy, mowy nienawiści lub była celem kampanii dezinformacyjnej i hejtu. Jedno to są takie działania indywidualne, a druga to jest grupa bardziej zorganizowanych działań inspirowanych często przez organizacje. Anna Maria Linczowska, kampania przeciw homofobii. Jeśli chodzi o tą drugą grupę, to obserwujemy tutaj szczególny nacisk wymierzony wobec młodych osób transpłciowych, co wpisuje się w pewien taki globalny trend. Trend, który owocuje powstawaniem dobrze finansowanych i szeroko zakrojonych kampanii dezinformacyjnych. Na ich celownik osoby trans mogą trafić zupełnie przez przypadek. Osoba prywatna może stać się nagle tematem publicznym. Nina Kuta, transfeministka, redaktorka Tranzycja.pl. Mieliśmy przykład z Nicolą Brojak, transpłciową zawodniczką w snookera. Zawody kompletnie nie mające nic wspólnego z jakimikolwiek aspektami siłowymi, a jednak jej wygranie pojedynczego turnieju doprowadziło i do reakcji instytucjonalnej, gdzie została wykluczona przez Polski Związek Snookera z tych zagrywek, ale też do bardzo takiego typowego internetowego hejtu. Osoby LGBTQ+, nie mają też w Polsce narzędzi, aby walczyć ze zmasowanym hejtem. Polskie prawo nie definiuje mowy nienawiści ze względu na płeć lub orientację seksualną. My jako kampania przeciw homofobii wspieramy taką sprawę, która dotyczyła homofobicznej mowy nienawiści online. I jest to sprawa ciągnąca się latami, która jest niezwykle skomplikowana. Wynika to przede wszystkim z braku konkretnych podstaw prawnych. Choć te mają się niedługo pojawić. Rządowy projekt nowelizacji prawa karnego ma wprowadzić kategorię mowy nienawiści ze względu na płeć, orientację, ale także niepełnosprawność i wiek krzywdzonej osoby. To duża zmiana, o którą organizacje praw osób LGBT apelują od lat. W tym pakiecie zmian, których oczekiwała strona społeczna, ta ustawa była priorytetem. Ministra do Spraw Równości Katarzyna Kotula. Cieszę się, że ona wróciła, że przeszła przez rząd, że jest zgoda. Jednak projekt czeka jeszcze długa ścieżka legislacyjna, a terroryzowanie osób queer w internecie dzieje się każdego dnia. Konieczność ciągłego mierzenia się nawet z mniejszymi ilościami komentarzy to też są rzeczy, które mogą znacząco osłabić czyjeś zdrowie psychiczne. No i one są też po prostu wykluczające w takim sensie stricte, tak, że nie możemy funkcjonować w społeczeństwie na tych samych zasadach, jak inne osoby. Gdy prawo się zmieni, wciąż pozostanie kwestia egzekwowania przepisów. Będzie to więc wyłącznie krok, ale w dobrym kierunku. Józef Niewiarowski zajął się tematem internetowej mowy nienawiści wobec osób queerowych. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Zbliżamy się do końca roku i zbliżamy się już pewnie wielkimi krokami do podsumowań. To pierwsza z moich refleksji podsumowujących rok, jedna z najpiękniejszych piosenek tego roku. Billie Eilish, Birds of a Feather. Cause it was always you.

zatrzymanie 25 organizatorów nielegalnej migracji. Jeden z nich został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. 35-latek zajmował się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy kanałem Białoruś-Polska, kraj Europy Zachodniej, osobom pochodzącym m.in. z Egiptu, Syrii i Afganistanu. W najbliższym czasie podejrzany Irakijczyk stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości i odpowie za kierowanie międzynarodową grupą przestępczą. Powiedziała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Do kolejnych zatrzymań doszło już w Polsce. 60% wydatków w przyszłorocznym budżecie Ukrainy będzie przeznaczonych na obronę i bezpieczeństwo. Konkretnie to ponad 50 miliardów euro. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę na 2025 rok. Pełnowymiarowa napaść Rosji zdewastowała gospodarkę Ukrainy i w poważnym stopniu zniszczyła jej infrastrukturę. Jutro w południe w całym kraju zawyją syreny w hołdzie policjantowi, który zginął na służbie na warszawskiej Pradze. Do akcji dołączyła też Straż Graniczna i Straż Pożarna. Policjanci apelują do mediów o uszanowanie spokoju rodziny i najbliższych zmarłego funkcjonariusza. Jutro w Białej Podlaskiej odbędzie się jego pogrzeb. Pełny serwis Trójki o 19:00. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiesił przyjmowanie nowych wniosków w programie Czyste Powietrze. Jego nowa odsłona ma się pojawić wiosną przyszłego roku, a wszystkie dotychczas złożone wnioski zostaną rozpatrzone. Decyzje o wstrzymaniu programu eksperci oceniają źle. 60% Polek i Polaków nie zgromadziło żadnych oszczędności na emeryturę, wynika z najnowszego badania ING Banku Śląskiego. Braku pieniędzy na emeryturze częściej obawiają się kobiety niż mężczyźni. Najrzadziej lęk odczuwają mieszkańcy wsi, a najczęściej osoby z miast posiadających od 100 do 500 tysięcy mieszkańców. Polska gospodarka urosła w trzecim kwartale o 2,7% w skali roku, czyli mniej niż w kwartale drugim. Powodem spowolnienia była nasza mniejsza skłonność do wydawania pieniędzy. Nastroje konsumentów powinny się jednak poprawić w kolejnym roku. Wtedy też wzrost gospodarczy w większym stopniu będzie napędzany przez inwestycje, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Mocniejszy wzrost inwestycji w przyszłym roku i ta większa rola inwestycji we wzroście gospodarczym w przyszłym roku, także w 2026, wiąże się mocno z dużym napływem środków unijnych i realizacją projektów inwestycyjnych związanych z KPO. Według Światowej Rady Złota Narodowy Bank Polski stał się jego największym nabywcą w trzecim kwartale bieżącego roku. Z kalkulacji wynika, że obecne rezerwy złota NBP wynoszą 427 ton i stanowią już blisko 18% wszystkich naszych rezerw, mówi Aleksander Pawlak, prezes Taweksu. Zakupy realizowane przez Polski Bank Centralny wpisują się w szeroki globalny trend powiększania rezerw złota przez banki centralne. Wśród przyczyn tego jest niewątpliwie poszukiwanie płynnych, bezpiecznych, niezależnie od geopolitycznych zawirowań rezerw oraz potrzeba dywersyfikacji często bardzo mocno zdolaryzowanych aktywów rezerwowych. NBP chce mieć 20% złota w rezerwach, czyli brakuje już niewiele. Dodam jednak, że mimo imponujących zakupów daleko nam jeszcze do zasobów złota, jakie mają Stany Zjednoczone, Niemcy czy Włochy. 172 spółki notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy to firmy rodzinne. Jedynie 4% z nich posiada w akcjonariacie ujawnionych sukcesorów, 2% sukcesorki, a 5% ujawnioną fundację rodzinną, mówi Maja Jabłońska z Grant Thornton. Kluczowym wyzwaniem strategicznym dla firm rodzinnych pozostanie formalizacja sukcesji, zwiększenie udziału sukcesorów w zarządzaniu oraz rozwój ich kompetencji właścicielskich i zarządczych. Te działania wzmocnią pozycję firm rodzinnych na rynku, zapewnią im stabilność i wiarygodność w długiej perspektywie. A dziś na warszawskiej giełdzie mieliśmy spadki, choć WIG20 jako jedyny indeks zyskał, ale tylko 0,02%. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5,17 zł. W W nocy zachmurzenie duże, na północy kraju z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, na północy oraz na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach i na północnym wschodzie będzie padać śnieg. Wysoko w górach śniegu może napadać od 5 do 10 cm, a temperatura od 2 stopni na wschodzie i północy do 5 na zachodzie i 6 stopni Celsjusza nad morzem. A to już piosenka nowa od Julian Baker, pożyczyła ją od grupy Belle & Sebastian. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it might as well be me. You're on my own now after hours. You're on my own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and us, with our catchy tunes or worse. Now we're photogenic, you know. We don't stand a chance. Get me away from here, I'm dying. Julian Baker i muzyczni przyjaciele. Piosenka nagrana w szczytnym celu, ale to nie miejsce i czas na tę opowieść, bo przed nami zupełnie inna. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Pomagają od 1000 dni, odkąd Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Ukrainie. Zaczynali od kupowania żywności i od rozdawania walizek tym, którzy uciekli ze swoich domów. Potem potrzebne były ciepłe buty, odzież i powerbanki. Są emerytami i chociaż wiedzą, że nie postawią na głowie domowego budżetu, to zawsze będą dzielić się tym, co mają. I nie mają złudzeń, tym dzieleniem się nie zmienią losów wojny, ale pomogą pojedynczemu człowiekowi. Dzielimy się tym, co mamy. To audiodokument Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. To są właśnie podziękowania dla Włodka i Krysi od Włody. Ważna jest taka rzecz, że oni się naprawdę nie znają po prostu. No, Włodek zna Wołodię z moich relacji. Natomiast Wołodia zna Włodka z Krysią. No po prostu ja mu powiedziałem, że to są specjalnie opatrunki od nich. Zaraz tutaj. Ну, ще раз хочу подякувати Владику і Христині за ці бандажі, які передали нам. Це дуже важливо, тому що це врятовує життя, і тому велика подяка їм. Всього найкращого у своїй діяльності, щоб вони нам завжди допомагали, і це для нас буде, як завжди, корисно. Дуже дякую вам. Я пішов до самоходу, бо ми перевозили дрони. A miałem jeszcze w samochodzie właśnie te opatrunki i powiedziałem na boku Wołodii, no powiedziałem, że on jest kierowcą, medykiem, choć bo jeszcze mam coś dla ciebie specjalnego. No i poszliśmy do samochodu i z tego co pamiętam, to nawet chyba Wołodia pomyślał, a to ja muszę podziękować Wódkowi Krysi, skoro to jest taka indywidualna przesyłka. Tak, dostaliśmy podziękowania i to było wzruszające od... Zaskakujące od sanitariusza, któremu tak. Tomek przekazał te opatrunki. Z tego co zrozumieliśmy, to jest to przydatne. No. Anegdota związana z tą paczką, która była powodem tego całego zamieszania, to wynikła z tego, że Tomek razem z Karbidą miał mieć w Drohobyczu koncert z okazji festiwalu Brunona Schulza. I bardzo chciałem się tam wybrać, więc nawet kupiłem te opatrunki i ruszyłem samochodem. Na granicy się dowiedziałem, że nie mam jakichś papierów, więc się odbiję od granicy i wróciłem do Wrocławia, ale zaliczyłem trasę Wrocław, medyka Wrocław. No i zostałem z paczką niewręczonych opatrunków. No a później jak się dowiedziałem, że Tomek znowu się wybiera na Ukrainę, no to postanowiliśmy razem z Krystyną, z żoną, podrzucić to do niego do domu. Agnieszka zrobiła zdjęcie i stąd się zrobiło całe zamieszanie. Staliśmy się wolnymi bohaterami wpisu na Facebooku. W ten sposób ja się dowiedziałam. Chyba nie taki był cel tego, to jednak bardziej taki ponad miarę zasług. Chciałem docenić jego właśnie tym postem, chciałem docenić jego i jego żony wsparcie, które no mam od początku właściwie. I to jest taki jeden z takich filarów pomocy, który zawsze jest gdzieś tam i zawsze jakoś można na niego liczyć. My rzeczywiście żeśmy już od samego początku, a dłuższego czasu za pośrednictwem Tomka i jeszcze pana redaktora Kaszuwar. On prowadzi taką fundację United, UA, Ukraina, coś w tym stylu. Gdzieś tam staramy się ich zasilać. Tym bardziej, jeżeli są tacy ludzie, no choćby jak ten Tomek Sikora, jak go damy przykład, bo tych ludzi jest więcej, że coś pakują do samochodów i jadą bezpośrednio zaplecze frontów po to, żeby coś im tam zawieźć. Może to mieć dla tych żołnierzy taki aspekt, że oni czują, że nie są sami, że nie są osamotnieni, że są jacyś ludzie, którzy o nich pamiętają, którzy starają się ich wspierać. Staramy się takie regularne wpłaty prowadzić, co nie ma na celu rujnowania naszego budżetu. Dzielimy się tym, co mamy. To chyba jest naturalna potrzeba nasza, ale też mamy wrażenie, że to jest potrzebne też chyba Ukraińcom. Te walizki na dworzec zawoziliśmy dla tych pierwszych uchodźców, którzy tutaj we Wrocławiu lądowali z jakimiś rzeczami w reklamówkach, ze zwierzętami, z kotami, pieskami i myśmy zawieźli pierwsze, co to właśnie kilka walizek, żeby oni mogli się porządnie tam przepakować, ci, którzy jechali dalej. Myślimy o nich często. W nocy to był, Jezu, ile to dni już trwa? Czwartek nad rano, tak? Zaczęło się to o godzinie 5, a usłyszałem o 5:30. Bo żona przysłała mi SMS-a, że bardzo mi kocha. A ja nie zrozumiałem, dlaczego tak rano. Блядь, звони маме, говори, что поведу машину. Nie sądzę, żebym w nocy czuwał przy radiu czy przy telewizorze, pewnie poszliśmy spać, a rano się okazało to, co się okazało, tak, prawda? Dosyć szybko się jakieś takie inicjatywy pojawiły. My sami z siebie żeśmy tam chyba niespecjalnie wymyślali, bardziej kierowaliśmy się na to, co robią inni, przyznam. Zawsze lubię ten moment, kiedy jest na przykład zamknięte szczelnie okno i jak się otwiera, to od razu czuć taką przestrzeń po prostu dźwiękową, że się nagle otwiera świat. A tam jak się otwiera okno? No to jest duża szansa, że się trafi na alarm przeciwlotniczy. To jest bardzo częste. Czasem za tym alarmem idzie wybuch. W 2014 roku po aneksji Krymu i wojnie na Donbasie no, poczułem, że muszę też spłacić swój dług wobec Ukrainy, taki moralny, w takim sensie, że zawsze ta Ukraina mnie przyjmowała i teraz też ja muszę po prostu z nimi być. Nie mamy takich rojeń, żebyśmy ze swoją pomocą mogli zmienić losy tej wojny. To nie o to chodzi chyba. Ale jeżeli możemy na takim właśnie takim trochę bardziej podstawowym poziomie ludzkim tym ludziom pomóc, starać się, żeby oni nie byli zupełnie porzuceni i sami sobie pozostawieni, no to chyba trzeba robić. Wodek i Krystyna są z pokolenia jeszcze takiej opozycji demokratycznej lat 80. i widzę, że to gdzieś tam głęboko w nich tkwi takie to, że no zagrożenie dla wolności czyjejś, tak jak my byliśmy pod butem Związku Radzieckiego. Wydaje mi się, że to jest ten etos, że trzeba pomagać niezależnie od tego, od różnych właśnie jakichś tam niesnasek czy historycznych sytuacji, że ważna jest wolność i osobista i kraju, w którym się żyje. Ja jestem bardzo ciekawa, co państwo robili w PRL-u? Sprzeciwialiśmy się. Tak, można tak to powiedzieć. Sprzeciwialiśmy się. Wie pani co, to jest trochę tak, że myśmy się pobrali, mieliśmy akurat teraz w tych dniach 41. rocznicę ślubu. Więc się pobraliśmy w 83. roku. Tak. Ja wtedy studiowałem prawo i tak się złożyło, że dwa miesiące później mieliśmy w domu rewizję i nas przymknęli. Na 48 godzin. Wprawdzie, później udało się nam wyjść, tak. Ale wiem, że był to dla nas obojga wstrząs. No bo trochę taki... Za krótko. Po dwóch miesiącach wyglądało, że będzie dużo gorzej. Mhm. Dzięki, przyznam, życzliwej pomocy różnych osób udało się nam uniknąć więzienia, co... Ja jestem, za co jestem wdzięczny, nawet jeżeli ominęła mnie okazja bycia wielkim bohaterem, ale szczerze mówiąc, wtedy się na to nie pisałem, a teraz też nie mam na to ochoty. No co, no trochę żeśmy tam współdziałali z Radiem Solidarność. No jeździłeś z anteną. Jeździłem z anteną. Z anteną długą na 4 metry. A kiedy się państwo poznali? No właśnie, jak się zaczął stan wojenny, nie? Stan wojenny, jakoś chyba tak. Krótko potem, chyba z początkiem 82 trafiłem dwie bramy dalej do sąsiadki. Właśnie z jakimiś tam sprzętami, żeby coś tam drukować. Ja i moja koleżanka zajmowałyśmy się zbieraniem informacji o tych ludziach, którzy zostali internowani i przekazywaniem ich do kurii biskupiej. Akurat przyszedł do nas jakiś pan i pani i jeszcze ktoś, żeby nam przynieść te karteczki z tymi nazwami tych ludzi, nazwiskami. I nagle dzwonek do drzwi. Ja otwieram drzwi i stoi. Pomyślałam, że to jakiś ubek. Pan w prochowcu, którego nie znam. Wysoki, postawny, oparł się tak dosyć o framugę i mówi, że zostałem Małgosie. No ja pomyślałam, koniec z nami, bo to jest jakiś pan z bezpieki. Poznaliśmy się jak Lenin z Krupską przy pracy konspiracyjnej. On coś konspirował, ja coś... I tak to wyszło, śmiesznie. Viva Ukraina! Viva Ukraina! Viva Ukraina! Viva Ukraina! Viva Ukraina! A kiedy ja przyszedłem na tą demonstrację, to ja w ogóle, no chciałem, nie wiem, kiedy ja oglądam te filmiki, które nagrałem, przez cały czas chcę się płakać z tego, jak ludzie śpiewali ukraiński hymn i nie tylko Ukraińcy śpiewali ten hymn. Czujemy się tak, że jesteśmy razem i to naprawdę pomaga, żeby mieć tam nadzieję. Pokażę, że my bracia. no, rozczarowaniem jest jednak, że ludzie zapominają. Ludzie zaczynają mówić o tym, że już nie trzeba pomagać Ukrainie, że właściwie Ukraina nie jest wdzięczna za naszą pomoc. Znaczy, ja nie pomagam Zełenskiemu, żeby było jasne. To znaczy, ja pomagam ludziom, którzy są na froncie. To często są moi przyjaciele albo ludzie, których w czasie wojny jakby poznałem i stali się moimi znajomymi czy przyjaciółmi. Ja nie wożę politykom tych rzeczy, tylko po prostu tym ludziom. I oczywiście zawsze, cały czas są niedobory, no bo to też można zapytać, dlaczego właściwie tyle miliardów Stany Zjednoczone wysyłają, to dlaczego to im nie wystarczy? No bo no, wojna jest po prostu workiem bez dna. Głównie młoda generacja chyba była aktywna, przynajmniej we Wrocławiu tak obserwowaliśmy. Na dworcu tę pierwszą pomoc organizowali, oni ogłaszali grafiki, kiedy można przyjść jako wolontariusz pomagać. Weszli w to całością, młodzi ludzie. Powtarzam, natomiast to, co słyszę, że się narzeka z kolei, że są tu Ukraińcy, czy że za długo są, czy że za dobre samochody mają, to słyszy się głównie jednak od trochę starszych ludzi. No nie wiem, czy mam takie złudzenie, ale tak to odbieram. My byliśmy też emigrantami zarobkowymi, my jako para, ale tam przeważnie doświadczaliśmy życzliwości. Chwalono nas za solidarność. Byliśmy dumni, że jesteśmy z Polski. Nie no, to trzeba pomagać, dopóki jest wojna. Po prostu. Trudno jest to porównywać, ale jak się pomyśli o tym, że kampania wrześniowa trwała miesiąc czasu. Oczywiście, że życie pod okupacją niemiecką czy sowiecką, no, było jakie było, ale na miły Bóg bomby na łeb nie spadały w nocy. A Ukraińcy... To nie jest normalne, kiedy żyje w ustawicznym zagrożeniu utraty życia. No na miły Bóg. 2 lata, 2,5 roku? Dla mnie to jest niewyobrażalne. Dzielą się tym, co mają. Krystyna i Włodek z Wrocławia i myślę, że to była bardzo ważna lekcja. Reportaż przygotowała Magdalena Skawińska. Sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Estaba parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Ponte que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo. Va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert.